สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถิดกลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุผู้บุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทเรียนที่36ครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 勉強しなければなりません แปลว่าต้องเรียนค่ะ ตัวเอกในบทสนทนาของเราคืออันดานักศึกษาจากไทยนะคะหลังจากไปพักที่ชิซูโอกะอย่างสนุกสนานแล้วแอนนากับซากุระกำลังจะกลับโตเกียวเคนตะไปส่งทั้งคู่กลับโตเกียวที่สถานีค่ะ ไปฟังบทสนทนาของบทเรียนที่36กันนะครับประโยคสำคัญคือ 勉強しなければなりません แปลว่าต้องเรียนค่ะ さびしくなります 私もです。でも、大学で勉強しなければなりません。 じゃあ、僕が春休みに東京に行きます。 ต่อไปไปฟังคำอธิบายครับ。ケンタ พูดกับแอนนาว่า 寂しくなります。 แปลว่าจะเหงาครับ。 寂しく。 คือรูปกริยาวิเศษของคำคุณศัพท ์。寂しい。 แปลว่าเหงาคำคุณศัพท์อิลงท้ายด้วยอิกลายเป็นคำกริยาวิเศษถ้าเปลี่ยนอิเป็นคุยังจำกันได้ใช่ไหมครับ นาริมัส แปลว่าเป็นกลายเป็นคือคำกริยาแสดงว่าคนหรือสิ่งของจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในสภาพหนึ่ง ซาบิชิกุนาริมัสแปลว่าจะเหงาใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วครับมักพูดอย่างนี้เมื่อต้องจากใครสักคนกลับไปที่บทสนทนากันครับแอนนาตอบว่า 私もです。 แปลว่าดิฉันก็เช่นกันค ่ ะ 私 แปลว่าดิฉันผม มะ คือคำช่วยแปลว่าก็ด้วยในที่นี้คือก็เช่นกัน です คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยค 私もです แปลว่าดิฉันก็เช่นกันค่ะ でも大学で勉強しなければなりません แปลว่าแต่ต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยค่ะ でも แปลว่าแต ่大学 คือมหาวิทยาลัย で คือที่เป็นคำช่วยที่บ่งชี้สถานที ่勉強しなければなりません แปลว่าต้องเรียนที่มหาวิทยาลัย なければなりません แปลว่าต้องเป็นคำที่พูดเมื่อต้องทำอะไรที่จำเป็นคำกริยาใช้รูปในหน้านาเกเรบะนาริมาเซม รูปในใช้สำหรับการปฏิเสธแบบเป็นกันเองนะคะ ครับได้เรียนวิธีผันกริยาให้เป็นรูปในในบทเรียนที่21กันไปแล้วเรียนคือเบนคิโอชิมัสรูปในคือเ บนคิโอชินาย แปลว่าไม่เรียนถ้าจะพูดว่าต้องเรียนให้เปลี่ยนในเป็นนาเกเรบะนาริมาเซมและพูดว่า勉強しなければなりませんแปลว่าต้องเรียนคือประโยคสำคัญในวันนี้ลองฝึกกันดูครับ 勉強しなければなりません เคนตะพูดกับแอนนาว่า じゃ僕が春休みに東京に行きます แปลว่าถ้างั้นผมจะไปโตเกียวในช่วงหยุดฤดูใบไม้ผลิครับ じゃ คือถ้างั้นเป็นคำพูดแบบเป็นกันเองของ では ส่วน 僕 คือผมเป็นคำที่ผู้ชายพูดถึงตัวเองแบบเป็นกันเองในกรณีที่เป็นทางการผู้ชายก็จะเรียกตัวเองว่าวาตาชิ งะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา ฮารุยาสึมิ แปลว่าช่วงหยุดฤดูใบไม้ผลิประกอบด้วยคำว่า ฮารุ หมายถึงฤดูใบไม้ผลิกับ ยาสึมิ แปลว่าการหยุดคำช่วย นิ ตามหลังคำว่าช่วงหยุดฤดูใบไม้ผลิบ่งชี้เวลา โตเกียว คือโตเกียวคำช่วย นิ ตามหลังโตเกียวบ่งชี้ทิศทางของความเคลื่อนไหว อิกิมัส แปลว่าไป ฮารุแปลว่าฤดูใบไม้ผลินะคะกรุณาสอนคำที่ใช้เรียกฤดูอื่นๆด้วยค่ะ ได้สิครับญี่ปุ่นมี4ฤดูหลังจากฤดูใบไม้ผลิจะเป็นฤดูร้อนคือ นัตสึ ส่วนฤดูใบไม้ร่วงคื ออากิ และฤดูหนาวคือ ฟุยุ ฮารุนัตสึอากิฟุยุถ้าอย่างนั้นช่วงหยุดฤดูหนาวก็จะเป็นฟุยุยาสุมิถูกหรือเปล่าคะ ใช่แล้วครับถูกต้องนะครับไปฟังบทสนทนาสำหรับบทเรียนที่36อีกครั้งครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 勉強しなければなりません แปลว่าต้องเรียนค่ะ สับสนนะครับ 私もですでも大学で勉強しなければなりません じゃあ僕が春休みに東京に行きます ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษาของรายการจะสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะวันนี้เราได้เรียนการพูดว่าต้องเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นกันไปแล้วเบนเคียวชินาเคเรบะนาริมาเซงอาจารย์กรุณาสอนวิธีพูดแสดงความผูกมัดหน่อยสิคะ เราไปถามอาจารย์กันครับอาจารย์อธิบายว่าเมื่อพูดว่าต้องทำอะไรให้แทนที่ในตอนท้ายของคำกริยารูปในด้วย นาเคเรบะนาริมาเซม เช่นถ้าต้องการพูดว่าต้องเรียนก่อนอื่นต้องเปลี่ยนคำกริยา เบนคิวชิมัส แปลว่าเรียนให้อยู่ในรูปในคือเ บนคิวชินาย จากนั้นแทนที่ในด้วยนาเคเรบะนาริมาเซงดังนั้นพูดว่า 勉強しなければなりません ในกรณีที่พูดแบบเป็นกันเอง なければなりません แปลว่าต้องกลายเป็น なきゃ และพูดว่า 勉強しなきゃ ถ้าไม่ต้องทำอะไรแสดงความหมายนี้โดยเปลี่ยนในให้เป็น なくてもいいです แปลว่าไม่ต้องดังนั้นเมื่อพูดว่าไม่ต้องเรียนเปลี่ยนในเบนคิโอชินายแปลว่าไม่เรียนเป็นนักเตโมอีเดสและพูดว่า เบนคิโอชินักเตโมอีเดส แต่ทุกท่านอย่าลืมนะครับการเรียนเป็นสิ่งสำคัญ นั่นเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทาง เสียงลมโชย คำที่ใช้สำหรับเสียงนี้คือ ฮิวฮิวฮิวฮิว อธิบายว่าลมพัดโชยเอื่อยๆนอกจากนี้ยังใช้คำนี้กับลมเย็นๆที่เล็ดลอดเข้ามาตามช่องถ้าลมแรงขึ้นใช้คำว่า พิวพิว พิวพิวลมกระโชกเร็วขึ้น ใช้คำนี้เมื่อลมกระโชกแรงขึ้นและเร็วขึ้น บิวบิว ฮิวฮิวพิวพิวบิวบิวคำเรียนเสียงทั้งหมดนี้คล้ายกันนะคะแสดงว่าคนญี่ปุ่นรู้สึกได้ถึงความแตกต่างของแรงลมโดยเปลี่ยนเสียงนิดหน่อยเมื่อความเร็วแล้วก็ความแรงของลมต่างกันค่ะ นั่นเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับวันนี้เราแนะนำคำว่า ฮิวฮิวพิวพิวบิวบิว ต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา นอกจากช่วงวันหยุดฤดูร้อนแล้วโรงเรียนในญี่ปุ่นก็มีช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาวด้วยทุกฤดูมีความสนุกประจำฤดูทะเลในช่วงหน้าร้อนและเล่นสกีในช่วงหน้าหนาวดีจังเลยนะคะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่36ไหมครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 勉強しなければなりません แปลว่าต้องเรียนค่ะ คราวหน้าแอนนาจะคุยกับคุณแม่ประจำหอพักของเธออย่าพลาดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ